राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 6 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। ज्ञान मुद्राय दृष्टाय गीता ब्रह्म में परिंदाम देखो प्रत्यक्ष बात है। प्रत्यक्ष संसार का संबंध अपने करते छूट जाता है। जैसे बचपन में खिलौने अच्छे लगते थे, उसके बाद रुपये अच्छे लगते हैं और बदले में ले जाए तो बदला सा रहता है, फर्क पड़ता है। परंतु भगवान विवेक में शत्रु में त्रेता में कलयुग में सब जो भाव में तो भगवान का संबंध है वो तो है सच्चा। ये संसार का रूप निकलता ये एक बात नहीं यार। ये खच्चा टूट जाता जी भाई खेल खिलो अच्छे लगते थे, फिर रुपये अच्छे लगते थे, नया क्या हो जाए तो बदल सा लगता है, नहीं बदलते हैं। पर तो भगवान नहीं बदलते, तो भगवान का संबंध हमारा संबंध नित्य है और संसार का संबंध अनित्य है। तो अनित्य को छोड़ के नित्य संबंध को पकड़ना चाहिए। आनंद शंका हो तो पूछो, इसमें शंका हो तो पूछो, चाहे नहीं हो तो ये स्वीकार कर दो। भगवान का संबंध है वो सच्चा है। शत्रु में करो त्रेता में करो शिव में करो प्रहलाद जी कब हुए ध्रुव जी कब हुए वही भगवान है संबंध, आप भी भगवान है संबंध। तो भगवान का संबंध सदा से है, सदा रहेगा, ये अटल रहेगा ही। और आप संसार का संबंध रह सकता ही नहीं, तो ये संबंध छोड़ दो और भगवान का संबंध आप बात करें। मैं शंका हो तो बोलो, सपने में अगर बंधन होता है तो ठीक है, अगर दूसरी बातें आती है तो अपना साधन ठीक नहीं है। थोड़ा चीज सब करें भाई बहन सब गए सपने में भी भगवान को ध्यान, भगवान को जप, भगवान की पुष्प पढ़ने, भगवान का गुण करना, भगवान की बात अमन में आवे तो यह बात आनी चाहिए। साधन बात में सपने में स्वागत है उसका भजन सहज होगा, स्वाभाविक होगा, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ बदल होगा। राम जी का सीता जी का सुंदरता से मैंने पुष्पा रही ज्ञान मुद्रा गीता देव के परमानंदम वंशे विभूषिकरावनीधरोधरोधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखार कृष्णात् परम न जाने हरिओम नमो सुपर महात्मे नम सुंदाय नमो नम श्री गुरु नमो नम महादेव नम सदेव्यो नमो एक बात मेरे मन में आई वो आप लोगों से पूछता हूँ। अपने जितने भाई हैं बहन है सत्संग में लगे हुए हैं उनमें आप अगर उसे समझे तो मैं एक बात सुनो स्वाभाविक भगवान ने स्वाभाविक सब में भगवान ही सेवा जागृत में ही हरदम ही भगवान में दिखा रहा हूँ तरह से आठ ही पर लगन अगर भजन करना नहीं पड़ता एक करना होता है एक होना होता है एक है होता है तो है मैं लग जा रही हूँ ऐसी लगन आपके लगे कि नहीं लगे ये बात पूछते जो स्वाभाविक खुश करना नहीं पड़े चिंता करना नहीं पड़े भगवान को याद करना नहीं पड़े स्वाभाविक भगवान में लग जाए कहीं जाओ कहीं रहो कहीं बैठो नींद आ जाओ स्वप्न आ जाओ तो स्वप्न में ही वही बात जागर नहीं हुआ बात हर जगह ही भगवान ही एक लगन लग जाए एक बार ऐसे हो गया कि नहीं अरे उसे तो बना अपने घर है आप ऐसे हो करना नहीं पड़ता एक भजन करना पड़ता है एक भजन होता है स्वाभाविक दूसरी बातें करनी पड़ती है भजन जो सुते लगन से होता है उठते बैठते जागते सोते काम करते सत्संग करते स्वाभाविक होता है ऐसी लगन लग सकती है कोई बताओ अच्छा बताने में संकोच होता हो तो एकांत में आप बता दो भाई हो बहन हो कोई तो मैं समय दे दो समय समय कौन सा है ये समय दे दे वह समय थोड़े बताने में तो मैं बता रहा हूँ मैंने कल इन लोगों ने प्रश्न किया था जो हमारे पास रहते हैं बढ़िया उत्तर नहीं मिला वो बात नहीं अगर लगी है इन लोगों को नहीं बताना है तो पता रहे होते हमारे बताना है समझ लेते हैं भाई बहन कोई पूछ बताओ हम कोई याद ऐसा हुआ तो नहीं लेकिन ऐसा होने की इच्छा है ऐसा हो जाए ऐसे चाहना है ऐसा है कि नहीं अभी नहीं ऐसा हुआ नहीं इच्छा है कि ऐसे हो जाए क्या कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं तो एक हाल नहीं है मुझे ना बोल दो ये पूछते हैं कि अगर सच्ची भक्ति हो तो भगवान मिलेंगे भगवान जरूर मिलेंगे भगवान तो अड़ी गए बैठे सच्ची बात पूछो तो एक दो भगवान एक दो भगवान भगत उनके मन में ही रहते हैं एकदम करो भाई लोग खींच लो दो पूजा जगह जी तम कर जाते मत छिप जाने बताए गाल नहीं पूछे तो एक साथ से तो थाना कर पूछते है मेरे साथ पूछते है थाना कर अकड़ पूछ दो और अकड़ दो तो मेरे साथ पूछ दो और बोल स्वाभाविक है कहाँ पर उसमें रहता है जैसे कोई गाड़ी पर आने वाला हो तो चले जाते स्टेशन पर कितनी देरी है हमारे मुझे ढूंढ लेंगे कब आवे कब आवे ऐसे था ही लगाना खरीद भी नहीं है आप में कोई में आप में कोई भी आठ बात मैं ये दोनों मिलेगा सामान हो तो एकांत में समय और ये मैं और आप पत्र कर लो मैं भी उठाऊंगा अपना अपन पत्र भैया से रात और दिन मन में चटपटी लगी हुई है जैसे प्यार लग जाए कितनी बातें करो सब बार बार आप और बात बताओ भगवान की कृपा से लगन तो लग गई है लेकिन काम क्रोध आदि ये पीछा नहीं छोड़ रहे आप लग जाओ छूट जाए लगन तेज होने से छूट जाएगा छूट जाए भगवान की कृपा से अपने उद्योग से नहीं कृपा से छूट जाए मैं न माता हूँ मैं कोई भी तो बता दो हेलो बोल देना ये मैं कौन मिल लेगा शिशु शिव संकोच मत करो अभी कह तो नहीं छोड़ेगा तो अभी नहीं कहो तो इनसे समय ले लेना में एक ये एक में एक जीवन सब सही बात है एक ये एक मैं एक आप समय बोल देना ये समय देते मैं समय में आप आ जाओ और मैं और तीनों बात कर चलते फिरते हरदम याद आवे सपना भी आवे तो वो भगवान नहीं आवे भगवान ही बात और कोई मतलब हो नहीं सपने भगवान खास बात खास बात हर बोलो अब तो जल्दी बचाओ बचाओ प्रभु अब तो जल्दी बचाओ प्रभु अब तो जल्दी बचाओ बचाओ प्रभु ये संसार के सुख की आशा बताओ भक्ति का मार्ग दिखावो, मुझे अपनी भक्ति का मार्ग दिखावो, बचावो प्रभु अब तो चलती बचावो। करो ये समझ में न आता देरी, क्यों देरी करो ये समझ में न आता, क्यों देरी करो ये समझ में न आता, कुकर्मों का मेरा उठा दो ये खाता, कुकर्मों का मेरा उठा दो ये खाता, वे अपराध मेरे सभी भूल जावो, ये अपराध मेरे सभी भूल जावो, बचावो प्रभु अब तो जल्दी बचावो, बचावो ये संसार सुख की आशा छुटावो, ये संसार के सुख की आशा छुटावो, अपना हूँ शरण नाथ तुम ही संभारो, पड़ा हूँ पड़ा हूँ शरण नाथ तुम ही संभालो, पढ़ाओ चरणनाथ तुम ही संभालो, करो मेहरबानी कृपा दृष्टि डारो, करो मेहरबानी कृपा दृष्टि डारो, जैसे चाहो वैसे ही मुझको नचावो, चाहो चाहो जैसे चाहो वैसे ही मुझको नचाओ, जैसे चाहो वैसे ही मुझको नचाओ, बचाओ प्रभु अब तो जल्दी बचाओ, बचाओ प्रभु अब तो जल्दी बचाओ, मेरे और कोई न दूजा सहारा, मेरे और कोई न दूजा सहारा, मेरे और कोई न दूजा सहारा, मेरे और कोई न दूजा सहारा, बिना आपके है न कोई हमारा, बिना आपके बिना आपके है न कोई हमारा, बिना आपके है न कोई हमारा, बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो बचावो प्रभु अब तो बेगी बचावो, बचावो प्रभु अब तो जल्दी बचाओ, ये संसार सुख की आशा छुटावो, ये संसार बचाओ प्रभु अब तो जल्दी बचाओ, बचाओ।